اسے پا ہے باعث برکت غوث پاک غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ ہیں پیروں کے پیر آپ ہیں روشن زمین آپ شاہ یا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز کتاب فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت غوث پاک غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم اولیاء کی گردن ہے آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی سلطان ولایت سلطان ولایت سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب عزت ہے بحر سخاوت دریائے کرامت فرماؤ حمایت ٹل جائے مصیبت ٹل جائے مصیبت ولیوں پہ حکومت غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگیر غوث پیا جیلانی میں غوث پیا جیلانی غوث پیا غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی جیلانی میرے غوث پیا جیلانی غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی پیا جیلانی میرے اس پیا جیلانی ہے یہی عطار کی ہاں جت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی ہاں جت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی ہاں